राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 7 अक्टूबर 2000 साय लगभग 4 बजे जयपुर राम परम ब्रह्म कृति सौंदर्य सार सर्वस्वू वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रीय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीर्वशतकरान्नवनीरुदभवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः शिवगोविन्दाय नमः श्रीगुरुशरणकमले महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। मन में आए कि यहाँ का जो पदार्थ है भोग है, यहाँ भोग है आवाज पदार्थ है, इनमें हम लोग लोलुपता रखेंगे तो ये तो रहेंगे नहीं और शरीर भी रहेगा। तो स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की सेवा करना है, ये उत्तम चीज है। सेवा सेवा एक कार्य काम नहीं है, संसारिक क्रिया नहीं है। समय सेवा त्याग है, सेवा में अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना है। त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति मिलती है। भगवान कहते हैं अनंतरम, अंतर नहीं पड़ता, जहां त्याग किया के शांति मिली। त्यागात शांतिरनंतरम, तो स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सब सुख से सर्वे भगवान तो सुखिना, ये भाव हरदम आत्मे जागृत रहे भीतर मन में, कि हरदम संपूर्ण हो, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सब महिमावत हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, ऐसा भाव रखो तो क्या दे। स्वार्थ का भाव हमारे उधर मिल जाए, हमारे पदार्थ मिल जाए, तो हमारी दृष्टि रहेगी जड़ पदार्थों पर। जड़ पदार्थ मिल जाए ये नियम नहीं है और रहेगा नहीं। मिलने का भी पता नहीं मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो भी रहेगा नहीं, और वे रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। हमारा और संसार का संयोग बना रहे ये बात हाथ की नहीं है, ये तो हरदम बदलता है। संयोग वियोग अंधा, जितने संयोग होते सब योग होने वाले, तो अपने को रहने वाली चीज नहीं है। तो त्याग किया जाए, सबको सुख बचाया जाए, सबको आनंद पहुंचाया जाए, तो ये जो उपकार है दूसरों का हित करना है, हित करने की जो हमारी लालसा है ये हमारे रहेगी तो हमारा त्याग रहेगा। पदार्थों में लुलुपता नहीं होगी, उनमें हम फंसेंगे नहीं, किंतु त्याग करें ऊंचे उठ जाएंगे। त्याग करता है ऊंचा उठता है, वो उन पदार्थों से भोगों से ऊंचा उठ जाता है। लुलुपता रखता है वो दास हो जाता है, दास उनका गुलाम हो जाता है। रुपया मिले तो रुपया गुलाम हो गया, मान मिले तो मान का गुलाम हो गया, बढ़ाई मिले वाह वाह मिले तो वाह वाह गुलाम हो गया, अरे मिले कुछ नहीं। ये इच्छा होने पर ये मिल जाए ये नियम नहीं है, वो त्याग में शांति जरूर होती है। त्यागात शांति निरंतरम, अंतर नहीं पड़ता है, त्याग करते ही शांति होती है। देखो एक बात आ गई, टट्टी पेशाब करते हैं, मलिन चीजों का त्याग करते हैं तो साफ टट्टी लग जाए, साफ पेशाब हो जाए तो सुख होता है। मलिन चीजों के भी त्यागने से सुख होता है। जो अच्छी चीज समझते हैं उसका भी त्याग हो, दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, उसमें शांति मिलेगी, इसमें इतना ही क्या है। मलिन चीजें है तो टट्टी पेशाब आदि उसके भी त्याग में शांति है। और अच्छा है, सत्कार है, आदर है, मान है, इनका त्याग किया जाए दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, तो कितनी बढ़िया बात है। भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए कि भोगने से क्या होगा, आदत बिगड़ेगी और पदार्थ रहेंगे नहीं, शरीर भी रहेगा नहीं, सब छूटेगा और आदत बिगड़ जाएगी, फिर दूसरे जन्म में भी फिर भी वैसी लालसा लगी रहेगी। तो बिगड़ी हुई आदत है साथ में जाएगी, और नहीं तो सबका हित करने का भाव है वो त्याग साथ में रहेगा, त्याग साथ और शांति रहेगी, अपने को नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिस गए कृष्ण चाहिए सो सहानुभूति सा। और संसार का ये कायदा है, हम चाहेंगे चीज मिलेगी नहीं, और नहीं चाहेंगे तो मिलेगी, ये हमने देखा है। ऐसा हम चाहना करते हैं तो चीज हमारे से अलग होती है, हम चाहना नहीं करते तो चीज नजदीक आ जाती है, हमारे पास आ जाती है, बिल्कुल चाहना नहीं करते। संत महात्मा हुए, अच्छे त्यागी महात्मा हुए, उनको बढ़िया चीज मिलती है। ये बहनों माताओं को देखा जाए तो ये देना चाहती है कि हमारी रोटी ले ले, हमारी कुछ चीज स्वीकार कर ले। ये देने वालों के मन में होती है, कब कभी लेने वाले के मन में नहीं होती। तब ये जगह प्रसंग आया कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है, तो कोई कहे खीर जबेरी होती है, कोई कहे माल होता है, माल बहुत सारे तरह तरह की बातें कही। भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन देने वालों को सुख अधिक हो, भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन देने वाला है, भोजन कराने वाला है, त्याग करता है उसको आनंद अधिक होता है। जिसमें उसको आनंद होता है वो भोजन बढ़िया होता है, पर वो साधारण रोटी हो वो भोजन बढ़िया होती है। और जिसको आनंद खाने में भी आता है देने में भी आनंद आता है, दोनों में आता है, वो मध्यम दर्जे का भोजन है। और खिलाना तो समझते कि आप आता है कि अब इसे रोटी देना है, क्या करें, ऐसा विचार कर दिया जाए वो निकृष्ट हो जाए। भले माल हुआ और खीर हो कुछ भी हो, बात है कि आ गया पता इनको देना पड़ेगा, बोले क्या करें। तो जितना जितना त्याग होता है उतनी शांति अलग होती है। तीसरे आदमी को देखने में शांति मिलती है, लेने वाले को शांति मिलती है, देने वाले को शांति मिलती है, सब उसको मिलती है। तो त्यागा शांति निरंतरम। आप लोग सत्संग करते हो, सत्संग सुनते हो, अच्छी बातें सुनते हो, और फिर भीतर में ईर्ष्या द्वेष असहिष्णुता, कोई कड़वी बात कर सह नहीं सकते, तो सत्संग क्या किया आपने। सत का संग करो तो असत का त्याग होना चाहिए ना, असत के त्याग के बिना सत की प्राप्ति कैसे होगी। दो भाषाओं में पिछे है, एक सत है एक असत है। असत को हम चाहे ये मिले सत मिलेगा नहीं, क्यों हम चाहते नहीं। और असत की त्याग की इच्छा होगी तो असत वस्तु कब नहीं मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, बिना चाहे बुद्धि मिलते है। आप इतने बैठे हैं, आपसे पूछा जाए आप दान भी किस ब्राह्मण को देना चाहते हैं, भोजन भी किसको कराना चाहते हैं, कपड़ा भी किसको देना चाहते हैं, जो लेना नहीं चाहते लुलता नहीं है उनको देने में आनंद आता है, लेने वाले भी आनंद आता है, देने वाले भी आनंद आता है, तीसरे आदमी देखने वाले भी आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। तो ये संसार के सुख की लोलुपता है, इसका त्याग किया जाए तो बड़ी शांति है। सत्संग करने वाले भी भाई बहन त्याग नहीं कर सकते तो कौन करेगा। श्रवणाया भी वो फिर योन लभ्य, बहुतों को तो ऐसी बातें सुनने का भी मौका नहीं मिलता, सत्संग में सुनने का मौका मिलता है, इनका मातम बनना चाहता है कि जो त्याग करने में शांति मिलती है, आनंद मिलता है। वो देखते हैं हम साधुओं में, ब्राह्मणों में, आपकी बहन बेटी में, जिनमें त्याग होता है वो कन्या भी अच्छी लगती है, बहन है बड़ी पूजनीय आदर नहीं आए, पूछो पौधों पदार्थों में लेने की इच्छा नहीं है, तो घर वाले बड़े राजी होते हैं, उस बहन को देख कर राजी होते हैं, और लेने की इच्छा ज्यादा होती है ना, तो वो बहन आने वाली ये समझ ले तो सब लोग छिपा छिपा चीज रखेंगे, ताला लग जाएगा कि वो देख लेगी, मांग लेगी तो नहीं दे तो मन खराब होगा, देने में चीज खराब हो गई, क्या करे, छिपाते हैं। वो लेना नहीं चाहते हैं, बहन ये चीज दे दो, भाई ये चीज दे दो, नहीं भैया हमारे आनंद है, हमारे है सब चीजें, नहीं बहन इतना दे दो, बहन भाई के प्रेम बढ़ता है, उसे स्नेह बढ़ता है, ये मांग लेने से संतों से बातें सुनी है, मांगण गया सो मर गया, अरे मर कर मांगण जाए उनसे पहले वो मरे जो होते भी नट जाए, चीज नहीं देंगे, भाई मर गया मांगण गया सो मर गया, मर कर मांगण जाए उनसे पहले वो मरे जो होते भी नट जाए, है पास भी ना है तो उदारता सब्जी श्रेष्ठ चीज है, उत्तम चीज है, शांति देने वाली है, आनंद देने वाली है। तो प्रार्थना है कि उदारता को धारण करो, उदारता गुण है, उसमें पैसे की जरूरत नहीं है ज्यादा, अपना अपनी जो अवस्था है उस अवस्था में भी क्या गुण है। भूखे हमें एक दिन सजना दूसरा हमारे साथ है, एक रोटी मिली दो दो चार फलका मिल गया तो आधा आप ले लो आधा हम ले लें, आपका भी निर्वाह हो जाएगा हमारा निर्वाह हो जाएगा, तो उसमें आनंद रहता है। बांट कर खाना बैकुंठ जाना, बांट कर खाना बैकुंठ जाना, और लोल बताने करे तो कुत्ते आपस में बड़े बड़े प्रेम से खेलते हैं, पर टुकड़ा देखते इधर ही जाता है, जैसे वो खेलना आनंद रहते ही नहीं, दर्द नहीं जाते। तो अगर इसलिए पदार्थ को देखते हैं हम लड़ाई करें तो कुत्ते का जैसे मारना हुआ ना, मनुष्य होते हुए कुत्तों की रहता है, कहते ही नहीं है कुत्ता ले जो है, तीसरे आदमी देखने वाले कहते कुत्ता लड़ देते, तो इज्जत भी कोई बढ़िया नहीं, और त्याग करे दूसरों को सर्वभूत हित रहता, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सत्संग करने वाली बहन आ रहे, ये दूसरों को मिल जाए, औरों को अवसर मिले, औरों को मिले, ऐसा भाव रहे तो शांति रहेगी। जड़ चीजों की लोलुपता छोड़ने मात्र से शांति मिलती है और जड़ चीजों की इच्छा करने से अशांति होती है, दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, बुरा होते हैं। तो ये सीधे और सीधी सीधी बात है, दूसरों को मिल जाए, दूसरों की प्रशंसा हो तो उसमें रची होना चाहिए। हमारी हो तो न हो, पर दूसरी प्रशंसा क्यों होगी? बिना कारण जलन होती, मुफ्त है, मुफ्त में जाते हैं। दूसरों की उन्नति सही नहीं जाती। अब नशे ने क्या होता है? पाप होता है, दुख होता है, जलन होती है, मिलता कुछ नहीं। सब शून्य हो जाए, सबका आनंद हो जाए, सबका दुख मिट जाए, ऐसी वृत्ति रहे सब नहीं, सब आनंदित हो जाए। सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे सदगुणा मया, सब निरोग हो जाए, सब आनंदित हो जाए, किसी को कभी कष्ट न हो, ऐसा हरदम आप भाव रखो तो क्या है? बड़ा साधन बढ़ेगा, भगवान का भजन बढ़ेगा, अंतःकरण निर्मल होगा, शांति मिलेगी, आदर होगा, सत्कार होगा, आदर सत्कार नहीं दे तो और बढ़िया होगा, और त्याग हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म हो कर सकते हैं, और जन्म है नहीं, और जन्म शिक्षा होती नहीं, गाय आदि से है नहीं, भजू से गोमूत्र और गोबर भी जिसे अपवित्र होता है, परंतु उसको अच्छी बातें सिखा नहीं सकते, अच्छी बातें बता नहीं सकते, और जो हृदय में भाव है अच्छे, जो शांति सुख पहुंचा है, तो एक आनंद होता है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि व्यवहार में सबका हित करो, पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, दूसरों को हित चाहना है इसी समान धर्म नहीं है, बहुत धर्म है। केवल भीतर का भाव है कि सब शून्य हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, सबके आनंद ही आनंद होता रहे। क्या खर्च होता बताओ? घर का खर्च होता ही नहीं कुछ भी, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, फायदा ही फायदा है, अपने को फायदा, औरों को भी फायदा, चित्त में प्रसन्नता, लोलुपता जितनी ज्यादा होगी उतना दुख होगा, संताप होगा, ये प्रत्यक्ष बात है। तो प्रत्यक्ष बात है तो श्रवणाया विभव फिर लोग लभ्या, सुनने के लिए भी सबको अच्छी बातें मिलती नहीं, सत्संग में जैसी बातें मिलती है ऐसी बातें सुनने में भी, लिखा है उपनिषदों में, वो श्रवणाया विभव फिर यो न लभ्य, सुनने के लिए भी बहुतों को मिलती नहीं, अभी आदमी करने में मिलती है, आपको मौका मिलता है, ऐसा अवसर आता है। तो बहनों से भाइयों से कह रहा है सत्संग सुनते हो आप उदार होने चाहिए, थोड़ी मन के विरुद्ध होने पर मन में खटपट बच जाए, ये क्या सत्संग दिया, क्या सत्संग दिया, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत चाहिए कि सब भाई बहनों को शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। ये मिलता है त्याग से, चीजों की लोलुपता से, मान दादा बढ़ाई चाहने से ये सुख नहीं मिलता, त्याग करे अपने, सब सुख हो जाए, सब आनंद हो जाए, सब मंगल रहे। क्या जैसी आपके बात करो, अपने ये बात हो भाई, हमारे पास धन है नहीं, हमारे पास में वस्तु हो जाता है नहीं, है जैसी है, जिसमें आप अपने है जिसे में कोई विधान नहीं है। तो वो दे करके गया था बांट कर जाना बैगुण जाना है दान, ऐसी अभी बात है। इस वास्ते भाई बहनों को ये बात सीखनी है, अपने लोलुपता को त्याग करता रहा है। आप विचार करो, एक दिन विचार कर दो वो दिन आप विलक्षण हो जाएगा। जैसा विचार करो तो एक दिन विलक्षण हो जाएगा, फिर आनंद आ जाएगा, सब भाई सब हो जाए। हमारे साथ बैर रखने वाला को भी अगर सुख मिले तो आनंद बनाओ, मन में खुशी आ जाओगे, बड़ी अच्छी बात है। तो वो सुख मिला, आराम मिला, आनंद मिला, भगवान की कृपा है। दोष हृदय परिताप विषेखी, जिसका हृदय दुष्ट है उनके कहते परिताप ज्यादा होता है। जर ही सदा पर संपत्ति देखे, दूसरे की समझ देख जल देते कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं, वो मतलब जर ही सदा पर संपत्ति देखी, ऐसे तो कैसी बात है। और हमको संपत्ति मिली बहुत अच्छा है, हमारे को मिली इनको मिली बहुत अच्छा है, इनको अच्छी बात मिली बहुत अच्छा है, इनको समय मिला बड़ी अच्छी बात है, इनको अच्छी महिमा हुई बड़ी अच्छी बात है। अगर ये भावना रखो तो आपको क्या बात लगती है बताओ, कोई बात लगती है आनंद आता है, सुनने वालों को आनंद आवे, कहने वालों को आनंद आवे, त्याग करने वालों को आनंद आता ही है। संसार में एक सुगंधि फैलती है, आचरण जिसका अच्छा होता है उसकी महिमा फैलती है। महिमा भी न चाहे मामा भी बुरी जगह, बिच्छू सी बढ़ाई जागे दाग जैसे दारी है, बढ़ाई में तो पुच्छू काटे जू लागे दूर से बुरी लागे। ऐसा अगर स्वभाव बना लो क्या है, इसमें कोई टक्का लगे कोई पैसा लगे क्या खर्च होता है, भाव ही तो शुद्ध बनाना है। अरे भाव सत्संग करके भाव अच्छा नहीं बनाओगे तो बनाओगे कब, भाव फिर कौन सा दिन होगा, फिर कौन सा संग मिलेगा जिससे आप अच्छे भाव बनाओगे। ऐसा भाव बना गया था उसे यही हमारे है, ऐसा संग मिलते हुए ऐसी बातें मिलते हुए शुद्ध चित्त हो आनंद रहेगा, आनंद रहेगा। लोगों को आनंद होगा तो देख देख करके सुन कर आनंद होगा। एक जगह संत रहते थे तो वो माई सत्संग करने वाली बोले महाराज फिर कब पधारोगे, कि भाई बिना लिखे कागज आ जाएगा तो आएंगे, बिना लिखा कागज आ जाएगा, बिना कागज का क्या, कि माई बड़ी भजन करती है सत्संग में लगी हुई है, तो विभिन्न लिखा कागज आगे सर हो गए सर वहां मिलो गए। आप सुगंधि फैलती है, नए कस्तूरी का बोध सफते ने मेरी बारी दे, कस्तूरी को सुगंध दे दी सौगंध दे दी जाए तो तुम सुगंधि मत करो तो सुगंधि बंद हो जाएगी, सौगंधी सुगंधि होगी। ऐसे ऐसे गुणों का आपके भीतर विकास हो तो सबको आनंद होगा, सबकी प्रसन्नता होगी, सब ही आनंद होंगे। अरे श्रेय और दिनो विपुषा पर तुष्टि है तो दुखार्जिता निविधना निपरत्य जनते मद्दंदया परिजना परितोषमेति, मेरी निंदा करके मेरा तिरस्कार करके मेरा अपमान करके लोग राजी होते हैं तो कैसी कृपा है, भगवान की बड़ी भारी कृपा है। जो कल्याण चाहते हैं वो तो बिना कुछ दिए भी राजी होते हैं, और ये हमारी निंदा करते हैं तो हमारे पाप दुखते हैं, हम निर्मल बनते हैं शुद्ध बनते हैं, तो निंदा करने से हमारा लाभ होता है। दुख होता है, दुख होता है। हमारी निंदा न हो, हमारे पर प्रशंसा होती नहीं, हमारे प्रशंसा चाहते नहीं। मन निंदया यदि जन परितोष में थी, मेरी निंदा से संतोष होता है, आनंद होता है, ये बड़ा अच्छा है, भगवान की कृपा है। हम अच्छा काम करते हैं और निंदा होती है, सत्संग करते हैं निंदा होती है, खान पान शुद्ध करते हैं तो निंदा होती है, लोग के खराब आदमी है। ये आज का चीज समझता नहीं, आज परिपाटी क्या है लोग समझते नहीं। अरे भाई त्याग से शांति मिलती है, ये त्याग करने और समझते नहीं। हमने एक बात सुनी भाई, कहां तक सच्ची है राम जी जाने, सच्चे झूठे पता नहीं। एक बात सुनी, बड़ा आश्चर्य आया, ऐसी बात सच्ची है झूठी ठान है इसका पता नहीं। सुनी मैं जरूर है कि गीता प्रेस को संस्था का अंदर क्या फायदा, क्यों धंधो कमाते नहीं है, इनको दे देंगे तो क्या फायदा। ये सर संग्रह करना हो तो तुमको दिया जाए, वही धंधा आदर करते हैं तो उनको धन दिया जाए, ये सर से हका दे दोगे तो लोगों को फेंक देंगे, क्या फायदा है उसे। ऐसी बात सुने, ये तो भावना ही है। देखो भाई सच्ची है झूठी से पता नहीं है हमें, मेरे को बड़ा आश्चर्य आया, झूठी भी हो जाए सच्ची भी हो जाए गीता ने, परंतु आश्चर्य आया गीता प्रेस और संस्था का क्यों ना है। विचार ये आना चाहिए कि हमारी की मेहनत तो होती नहीं, हम दान पुण्य कर नहीं सकते, वे कर दे तो उनको दिया जाए तो आप दान पुण्य करें, ये आफत आप ही गए थे और हमारे को पूर्ण हो जाए। बात तो ऐसी पैदा होनी चाहिए तो भाव शुद्ध बनाओ, भाव शुद्धि तप मानुष पूछते, भाव शुद्ध होता है वो मन की तपस्या है, मन प्रसाद हरदम प्रसन्नता रहे, सौम्य तो मौन मात मिलेगा, भाव शुद्धि निर्मल भाव बन जाए। निर्मल जन सन मोम सो मोही पावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट सर छिद्र भावा। भगवान कहते हैं मेरे कपट सदृढ़ भाषा नहीं देता, निर्मल मन जैसे तला भरा हुआ निर्मल बनाओ, देखते ही प्रसन्नता होती है, जल पी हो ठंडा जल है पीओ, गंगा जी का जल साफ निर्मल, इतना था पानी नीचे ठेठ गंगा दिखे नीचे पत्थर भी दिखे, ऐसा निर्मल साफ जल ठंडा जल भी हो जाए, देखने से आनंद होता है। ऐसे ही निर्मल मन वाले आदमियों को देखे मिले तो आनंद आता है, ऐसे सुनते लोग बातें करते हैं ऐसी कि देव कैसा इनका मन है, कितना शुद्ध मन है, मंद कर जो करे भलाई उपास संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है, ये सुख पहुंचाता है। भाइयों ये गुण सत्संग से मिलते हैं, सत्संग में भी नहीं मिले इसमें भी नहीं करोगे कब करोगे, और कौन सा दिन मिलेगा, कौन सी शिक्षा मिलेगी, कौन सा मौका मिलेगा। तो सत्संग की बातें सुन करके काम में ला लेंगे, आज से अच्छा काम करेंगे। बैठेगा गाड़ी में जाओ बैठो, वो तो साहस है, आज या पास से पास उठ कर बैठ, आप कठिन है काम किया जाए तो कैसे छोड़ी पड़े, जल भरने को गए टूटी पत्थर से भर रहे हैं, अपने को मौका ही नहीं मिला तो कोई हल नहीं है, दूसरा मिल ले अच्छी बात है। ये बातें कहने में तो सुगम है परंतु करने में कठिन पड़ती है, क्यों भीतर में स्वार्थ भरा हुआ है। स्वार्थ अपना मतलब से दो, मतलब भी नहीं, महिमा नहीं होती भाई, लोलुपता होती, अच्छी नहीं है। मनुष्य बना शेष बना उसी में ही है जो त्याग करता है। ये त्याग क्या पशु पक्षी करेंगे, क्या वृक्ष करेंगे, कौन करेगा? वृक्षों से कोई ले लो भले ही, फिर दे नहीं सकते। गाय भैंस से दूध ले लो, भेड़ ले लो, दे नहीं सकते। देने की शक्ति मनुष्य में ही है, ये तो मनुष्य में ही गुण है। और मनुष्य होकर ये गुण नहीं दिया तो कहाँ जाए, तो ये गुण कहाँ मिलेगा? देवताओं में नहीं मिलेगा। देवताओं की चूड़ी ऊंची है, शरीर ऊंचा है, दिव्य है, जमीन में पैर नहीं टिकते, छाया नहीं पड़ती, आंख नहीं झपते, सब ठीक है, परंतु स्वार्थ का भाव मिट जाए। संत महात्मा हुए, उनके अच्छे अच्छे गुण हुए। भाइयों बहनों, ये मौका है, मौका। समय चूक फिर का पछता रे, का बरसा जब खुशी सुखा ले। ये मनुष्य शरीर में अगर नहीं किया तो किस शरीर करेंगे और कहाँ करेंगे, बताओ? मनुष्य योग नहीं करते तो कहाँ करेंगे? और जगह मौका नहीं है। देवताओं को भी ये मौका नहीं मिलता है। तो इस बार से बड़ा उत्सव रखो कि सत्संग करते हैं और वो सुख पहुंचाना। मामूली चीज में कम से कम गाड़ी में बैठे और देखा ठेर पर भीड़ बहुत बड़ी और भीड़ है, डर लगता है, हमारे नहीं आ जाए, हमारे नहीं आ जाए, हमारे नहीं। मानसिक जप होता है कितना अंदर में लाते बहुत में क्या पड़ा जा, जाओ बैठो भाई, आप हमने क्या कर लो, और जगह अच्छी मिलती हो तो और चले जाओ। ये है जी तैयार है, जैसी है वैसी छोड़ रहे, हम ये ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। ये फिर फिर आ जाएंगे और जगह नहीं मिलती, मेरा जो यहाँ हो आप मेरा जाओ। तो लोगों पर असर पड़ता है कि बड़े सज्जन आदमी है, जिनमें ऐसा भाव नहीं होता साधु सभा नहीं सही, सत्संग नहीं मिला है। असली बातें कोई महात्मा संत मिले नहीं। रास्ते में जाते हैं, कांटा पड़ा है तो रास्ते में अच्छे आदमी चले नहीं, अच्छे आदमी चलते तो कांटा रास्ते में नहीं रहता, दूर कर दो, रास्ता साफ कर दो। इसमें भाई क्या जोर आया आदमी करते हैं, तो अंतर्गत निर्मल होता है। इसे जो दूसरों को निर्मल करेगा, जो अंतर्गत निर्मल होगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, सुखी होगा। तो भाई ये मौका है भाई, मनुष्य शरीर में ही होता हो, ये मनुष्य शरीर में ही। और बताओ कहाँ होता है? देवताओं में नहीं होता, पशुओं में नहीं होता, पक्षियों में नहीं होता, भूत प्रेत पिशाच में नहीं होता, और कहाँ होता है? अरे उसमें सत्संग करने वाला में नहीं हो तो कहाँ मिलेगा, बताओ? सत्संग नहीं करते हुए विचार समझते नहीं, स्वार्थ में बने। सत्संग करने वाले उनमें ईर्ष्या स्वार्थ अहंकार अभिमान स्वार्थ में थे, तो फिर कहाँ छोड़ोगे आप? किस जगह ये विचार छोड़ो, विचार करने का मौका कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। तो सत्संग सुन करके अपने हृदय में संतोष करो कि प्रभु की कृपा से अच्छे आचरण करने का मौका मिला, अच्छी बातें मिली, अच्छी बातें। तो अपना जीवन निर्मल बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो बड़ा फायदा होता है, बहुत फायदा, आपसे आप फायदा होता है। तो ऐसा निर्मल जन सो मोहि पावा, भगवान के अद्भुत मन पैदा लेता है। सरल स्वभाव ने मन कुटिल लाई, यथा लाभ संतोष दाई मोर दास का दराशा करी दुको कहो विश्वासा बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आसन भस्म में आई इस आसन में भस्म हो जाऊं कैसे ऐसे पुरुष है ऐसे देव देव कारण होना चाहिए और अच्छे गुण धारण करना चाहिए सत्संग में अच्छी बातें मैंने नोट कर ले हृदय में नोट कर ले हृदय में अब ऐसे करना है अब सो के साथ प्रेम का वार्ता बढ़नी से सत्संग हो रहा था शेठ जी ने कहा स्वार्थ का त्याग करो तो एक भाई बोले कि मेरे आज चेत हुआ चेत साग और मैं लाया करता हूं हमारे दो तीन घर भाई साग भी सब मैं लाकर सब दे देता हूं पर बंटवारा करता हूं उसमें बड़े बड़े आलू तो अपन दे होता हूं छोटे छोटे आलू से दूसरे देता हूं बात तो मामूली पर वो स्वयं का स्वयं आज सामने क्या कहूंगा ये बड़ी चीज खराब है बड़े बड़े आलू अपन रख लिया साग तो वैसा रह रहा है अंतकर कितना मेला होगा दान पुण्य में कोई चीज करनी हो हमारा तो खुद में ऐसी बीती भाई देनी ऐसी दो तीन घड़ी हमारे पास रही तो एक बढ़िया घड़ी है वो ये हमारी बीती हुई बात है भाई अब दूसरों क्या बताओ मैं भी बढ़िया दे तो क्या खेती बढ़िया है और बढ़िया चीज हो अपने तो है अपने बढ़िया बढ़िया चीज सबको अच्छी लगती है हम तो भिक्षा करते हैं भिक्षा में ज्यादा चीज आएगी तो कच्ची रोटी है कोई जली हुई है ऐसी रदी रदी चीज दिखा देते हैं इन्हें खा नहीं सकेंगे ये बढ़िया बढ़िया मंदिर है क्या दूसरे के ऊपर रह जाए थोड़ी बड़ी चीजें खाएगी हमारे में बीतती है जब देखा भाई ये बीती हुई बातें करने में अच्छी लगती है पर करने में जोर आता है इस बात तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशेषत है कर्म संन्यास से भी कर्म योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग में दूसरे का हित करना है औरों का हित करना है अपने स्वार्थ का त्याग अपने स्वार्थ का अभिमान का पक्षपात का त्याग करके सेवा करना सूर्य सेवा करना है ये माता भोजन कराती है ना मन थोड़ा घी ज्यादा दे बढ़िया चीज दे ये मामूली चीज है अंतकरण बहुत पहला स्वार्थ की भावना है थोड़ी सी भावना है स्वार्थ की भावना छोड़े कितना बढ़िया गाँव है कई कई माताएं उदार होती है उनके पास मिठाई जाते हैं तो सब सोरे राजी होते खेलने लग जाए अब मिठाई मिलेगी और कई की कंजूस होती है छिपा कर रख देती है गई हाथ में निराश हो जाए सुना मिलेगी नहीं पड़ा पड़ा लाडू करना हो जाए पत्थर से फोड़े से फूटे भीतर पड़ जाए इली छोटी छोटी बातों में अपने उदारता रखे बच्चा बोले बच्चे राजी होते हैं थोड़े में संतों ने ऐसी बात बताई कि बालकों के राजी करने से भगवान राजी होते हैं छोटी अवस्था है ना उसी भी अधी बात है बड़े घरों ने लड़का से गई भी लाडू दे तो राजी हो जाए क्यों क्यों का समन होता है हमारे तो हमने कर्जू से देखी भाई हमारी व्यवहार में जो मन में आएगी गलती कर दी पहले पहले हम कलकत्ता गए एक संतों ने दूसरा दिया था साफ सफेद तोड़ने का एक भाई आएगा मेरे पास ओढ़ने कपड़ा नहीं है देने की मन में ही बन दिया है अभी तो दे देते क्या है हमारा तो और मिल जाता कोई कोई दे देता बड़ा कठिन ऐसी बात आप लड़ा नहीं कि समझ नहीं सके हम भी करें ये करने की बात नहीं है ये बात तो देने की है नहीं दिया तो खटकती है वो कि पौका सूख गए अवसर सूख गए सुख सदस्य ऐसी बात है भगत पर सूख जाते हैं भूल जाते हैं हृदय में उदार भाव रखो उदारता होने से कर्म योग होता है ये तो कर्म हो गए योग नहीं होता समत्व योग उच्चते समता में योग है तो सर अच्छी चीजों का त्याग करना दूसरों को सुख पहुंचाना सबको आनंद मिले और ये मनुष्य में नहीं कर तो कब करेंगे आप और क्या मौका और कौन सा मौका है ये अभी मौका है सुंदर बातें सुनने को मिलती है ब्याह पे मिलती है इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से करना है प्रेम से आदर से ऐसा मौका है अपना अंतकरण शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ बढ़िया चीज लेकर करो फायदा नहीं होगा एक बार राजी हो जाओ बोले त्याग किया जाए सबको सुख पहुंचा जाए उनमें आनंद होता है प्रत्यक्ष बात है ये एकदम हर समय में ऐसी बात हो दूसरा दे ले और वो आनंद हो जाए दुख हो जाए जो दूसरों को सुख पहुंचाता है उसको सुख भोगने की जरूरत नहीं होती क्योंकि दूसरों को देने से सुख हो जाता है तो चीजों को खर्च करने से सुख होता है आनंद होता है प्रसन्नता होती है यह सुख हो जाए ऐसा भाव रखो तो अंतर्गत निर्मल होता है लोग पूछते भी हैं, कहते भी हैं कि अंतर्गत कैसे निर्मल हो अंतर्गत वही सबको सुख पहुंचा निर्मल होगा हरेक को आराम पहुंचावे आनंद पहुंचावे सुख पहुंचावे सुख का वितरण करो सब जगह सुख छाएगा आनंद छाएगा दूसरों को भी देना सिखाना है तो देने से देना सीखेंगे कंजूसी करने से कंजूसी सीखेंगे और भी कंजूस होंगे क्या फायदा है अपने उदारता से है जिसमें कोई ज्यादा धन की जरूरत नहीं है ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है जरूरत है हृदय अच्छा हो हमारा हृदय हो सब कुछ हो जाए दूसरों वाला पहुंचे देने का ऊपर तो अच्छी चीज दे बढ़िया चीज तो बात तो ये भाई आपको बताया कि आदमी देता नहीं है देता नहीं है समझता नहीं है वो स्वार्थ करता है स्वार्थ कुत्तों में होता है गधों में होता है नीचे नीचे कुत्ते हो तो भी स्वार्थ पर धन पर मन हरण को बेशा भी पर भी समझे दूसरा का धन हर लेना दूसरों का मन हर लेना इसमें बेशक पर शत्रु होती है आप अच्छे बढ़ जाओ तो बेशक दर्जा मिल जाए बेशक का दर्जा मिल जाए तो बेशक का दर्जा बनने के लिए मनुष्य भी मिल जाए ये तो संतों का दर्जा होना चाहिए संत होने मीरा बाई एकांत में जल में कूद गई रात की समय सब सोए हुए ऐसे समय है मेरे जीने से रहने को दुख होता है जन को मर जाऊं तो ठीक है तो दुख नहीं हो मेरा वायु चरित्र में आया मैंने पढ़ा है भगवान ने चित्र न आता नहीं कितनी बड़ी बढ़िया बात है। मेरा भाई जो पद गावे ऐसे मेरे भाई हुए, अरे ऐसे क्यों हुए? भाव था, भाव भाव से शरणार्थी जी कहते थे, जा रहे थे गंगा जी किनारे किनारे, तो सूरदास से दिखता तो है नहीं, किनारे किनारे जो किनारा ऊंचा था जिसे जल्दी से गया, वो किनारा ऐसा हुआ कि ये गए किनारा टूट गया, टूट पड़े पानी में, पानी में पड़ते ही हो गया। भगवान ने चरणों में शरण शरणानंद है, शरण भगवान के, अब तेरी भक्ति है, तेना होता नहीं, ये अंधे बजल किधर किनारा है किधर जाओ पता नहीं, पानी नापे दिया जो किनारा मिल गया वही लाठी मिल गई, आधी लाठी छूट गई मिल गई। शरण जी की ऐसी बात लिखी मैंने पढ़ी, भगवान के शरण हो गए बहुत ठीक है, भगवान की मर्जी हो गई, वह आनंद है, भगवान का जो विधान हुआ है वो आनंदमय हुआ है, अब मर जाए तो आनंद हो जाएगा। तो संत हो गए संत, समझे क्या घर खर्च किया गया, भगवान की कृपा बात है, अब तेरी मर्जी है। ये देखता नहीं किधर राजी हो गए, प्रसन्न हो गए, भगवान के शरण हो गए, शरण नहीं शरण है, पानी का लगाम अच्छा लगा किधर हो गया, ऐसी कृपा भगवान की। भगवान का जो विधान होता है उसमें मंगल ही मंगल होता है, मन का हमारे मन के विरुद्ध होता है, मन भगवान के मन के विरुद्ध नहीं होता। राम के नशा है सो ही करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम जी चाहते वही होता है, ऐसे उठ फिर कोई कर नहीं सकता, तो भगवान का विधान है, बड़े आनंद होता है, मर्जी हो गई। वे समझते हैं कि इनको भगवान की मर्जी है, कोई ना कोई भगवान की इच्छा है, दिल कैसे हुआ। जो विधान हो उसमें खुशी हुए, तिरस्कार अपमान निंदा दुख संता भाव है, वाह महाराज वाह महाराज वाह वाह, खुशी मनाओ है भगवान के लिए, वाह कृपा कर दी महाराज, ऐसे कृपा करे भगवान की कृपा समझे, दूसरों को उपकार हो जाए किसी तरह से, तन से मन से वसन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से पद से किस तरह से दूसरों सुख हो जाए, दूसरों को आराम पहुंच जाए, अपना जीवन सफल हो गया, दूसरों की सेवा बढ़ गई, ये भगवान की कृपा से बढ़ गई, उसमें अपनी सत्वाई नहीं समझे, अपनी सत्वाई नहीं, भगवान की कृपा से अच्छे काम जितने होते हैं वो कृपा से होते हैं, ऐसे कृपा भगवान करके मस्त रहे, राज दिन मौज में रहे, आनंद में रहे। भाइयों सज्जनों बहनों, आप लोग से कृपा करो, सब याद रखो कि अपने दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका संकट दूर कैसे हो, सबकी बीमारी दूर कैसे हो, सब सुखी हो जाए, केवल याद रखो, आप याद रखने मात्र से अंतर निर्माण है। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर हित करना हित जाना ये भीतर से, तो पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ कसू जाए, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसे भी संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, भगवान पहले मिलते हैं। भगवान के दरबार में भी वे चाहते हैं कैसे उदार माताओं भाई है जो मेरे दरबार में आवे, संत आवे, महात्मा आवे, उनकी सेवा होने सेवा का स्वभाव आवे, वैकुंठ में जावे, अपमान करने से नरकों में बचेंगे नहीं। जैसे कबूतर है टोकरी भरने है बैठने से कोई चल कोई एक ऐसी बात है भाई, जो आयत दूसरों का करता है आयत होता है। ते प्राप्त होंगे मामेव सर्वभूत हिते रहता प्राणी मात्र हित में रहते, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, व्यवहार में अच्छी अच्छी बातें सत्संग की अच्छी बातें सुनाओ और काम में लाओ, वैसे ही असर में लाओ, अपना जीवन निर्मल हो जाएगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, उदारता आनंद है, परंतु सिर्फ आनंद नहीं है, लोभ के वश में होकर करते हैं। वो बताए थे ने एक ब्राह्मण थे, कन्या बड़ी होगी, कन्या का संबंध करना है, तो एक गांव में गए, भगवान राम जी का मंदिर था, उस मंदिर में कथा शुरू कर दी, कथा कर दे, कथा में जो आचार अपने कन्या की शादी में लगा देंगे, कथा शुरू कर दी, कथा में थोड़े गाली गाते सुनते ही नहीं, परवाह नहीं करते, बाबा कथा कर रहे थे, तो एक कंजूस आदमी था, पैसा खर्च नहीं होगा, उसने सुना तो राम जी की कोई बात हुई, मंदिर में हनुमान जी और राम जी बात कर रहे थे, तो भगवान ने कहा इस ब्राह्मण के 100 रुपया आ जाए, 100 रुपया तो 100 रुपये में ब्याह हो जाएगा, पूरा पुराना जमाना था, 100 रुपये में बच्चे का ब्याह हो जाएगा, गरीब ब्राह्मण सीधा ब्राह्मण है, अच्छा हनुमान जी का ठीक है महाराज, ठीक है स्वीकार कर लिया, तुम्हें पानिया देगा कि 100 रुपये तो आएगा ही, तुम्हें पूछा महाराज आपने कथा चलती है कितने श्रोता आते हैं क्या भेज रहे, भाई भेजे तो देखते नहीं, लोग सुनते तो सुनते कोई सुनते ही नहीं, तो थोड़े लाद में आते हैं, तो आपको 50 रुपये हम देते हैं और जितनी भेंट वो हमारी श्रोता कर दिया, श्रोता क्यों 100 रुपया तो आवेगा ही, हनुमान जी ने कहा है दिया 100 रुपये पैदा कर देगा, तो 100 रुपये तो आवेगा, तो श्रोता कर दिया, आपके बेटा वो हमारी 50 रुपये आपको मंदिर देंगे, पंडित जी को 50 ही मुफ्त में ही है, ठीक है भेंट सब तुम्हारी, अब कथा पूरी हुई, पहले 20-1 रुपये आया, 50 रुपये मिलती आए, ये 6-7 रुपये आया है, ये ले जाओगे, ये ले जाओगे 50 रुपये 100 होते देते, तो मैंने रीस आई कि हनुमान जी ने कहा कि 100 रुपये तो रहेंगे, ये नहीं नहीं, तो परिक्रमा में जाते ही हनुमान जी मूर्ति इतनी जोर से कि झूठ बोलता है, भगवान समय कह दिया 100 रुपये देंगे, नहीं नहीं हाथ चप गया, अब कभी कैसे हाथ चुट गए, क्या हो गया, अकेला था कोई आदमी था नहीं, अरे हनुमान जी पकड़ दे छोटा ना कोई मामूली बात है, तो 50 रुपये दे दिया ब्राह्मण को, बेटा ले लो 100 रुपये, बात हुई तो सुखान लिया कि हनुमान उन्हें 100 रुपये कर दिया, 50 रुपया दे दिया है, पास देश में पकड़ रखा है, सुने लोग देखे तो बड़ो आश्चर्य की हनुमान जी पकड़ा गया झूठ बोलता है तो अभी प्रसाद देंगे तो सोचा ये लोग सौदा करते हैं किसी तरह से ही अपने कमाल में पैसे कमा नारायण नारायण नारायण नारायण वार्थ का त्याग करो भाई परमार्थ पाको रतन परमार्थ पाको रतन परतन दे पूठ स्वार्थ शिशी काश की फटक शशि फूट परमार्थ पाको रतन बढ़िया रतन है स्वार्थ शिशी काश गए तो फटक शशि फूट भगवान की सेवा में भी कमाल है कुछ पैसा कमा ऐसी बात है भाई अरे जगह पैदा हो जाए बस समय हो गया भाई 5 बजे सुना दो भाई टूट गए कहना हो कीर्तन हम 20 बजे उठना सभा बिगाड़ 20 मिनट जाओ सभा बिगाड़ सभा बिगाड़ वाले सभा बिगाड़ सभा बिगाड़ नहीं बनना थोड़ा कीर्तन सुनाओ दे भाई तर सुना दे सुना दे हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे